เรื่องของจิตวิญญาณที่เป็นเรื่องแปลกๆเนี่ยท่านผู้ฟังเคยมีคนเขาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยว่าถึงมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ต้องดับสลายไปตามกาลเวลานะแต่ก็คนก็ยังหวงนะคนก็ยังหวงเรื่องของจิตวิญญาณอันนี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามวัดแห่งนี้เก่าแก่มากกุฏิแล้วก็ศาลาการเปรียญมีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่วัดแห่งนี้เขาไม่ยอมรื้อกุฏิหลังเก่าคือนอกจากจะไม่เป็นผลดีและยังส่งผลเสียอย่างใหญ่หลวงคือทำให้สภาพวัดมีความน่ากลัววังเวงมากมีคนถามลุงมัคคนายกว่าทำไมไม่รื้อกุฏิหลังเก่าสักทีแกก็บอกว่าอยากจะรื้อใจจะขาดแต่มันรื้อไม่ได้รื้อเท่าไหร่เป็นเกิดเรื่องแกบอกว่าเจ้าของเดิมน่ะเป็นพระหวงกุฏินี่มากแค่คิดจะรื้อก็ไปเข้าฝันแล้วรื้อเมื่อไหร่เป็นเจอดีเมื่อนั้นตอนแรกๆน่ะเจ้าวาดองค์ใหม่ท่านก็ไม่เชื่อท่านก็ไปติดต่อช่างไม้ให้มารื้อปรากฏว่าโดนผีหลอกกลางวันแสกๆก็ทั้งช่างไม้ลูกน้องเพ่นกันกระเจิงหมดแล้วขณะที่หลวงพ่อกำลังนั่งดูโทรทัศน์ปรากฏว่าวิญญาณของพระเจ้าของกุฏินี่มาปรากฏร่างให้เห็นพร้อมกับบอกว่าหลวงพ่อผมหวงกุฏิหลังนั้นมากนะท่านอย่ามายุ่งนะผมเตือนดีๆแล้วนะแต่ถ้าอยากจะมีเรื่องก็ตามใจตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อก็เลิกล้มความคิดที่จะรื้อกุฏิหลังนั้นการรื้อกุฏิพระนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสิ่งไหนก็ตามที่อยู่ในวัดเนี่ยซึ่งเป็นอาณาบริเวณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมักจะมีผู้ที่คุ้มครองปกป้องยิ่งเป็นวัดเก่าๆก็ยิ่งน่ากลัวแม้แต่หลวงพ่อฤาษีลิงดำอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีก็ยังเคยเล่าให้ชาวบ้านฟังถึงเรื่องการรื้อกุฏินะว่าเป็นเรื่องใหญ่วัดช่างเหล็กในอยู่เขตอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าเราวิ่งเรือตามกระแสน้ำไปทางจังหวัดพระนครนี่จะอยู่ใต้จากวัดหลวงพ่อจงไปไม่มากวัดช่างเหล็กวันนั้นนะเขากำลังจะรื้อกุฏิหลังหนึ่งเป็นกุฏิเก่าแข็งแรงมากแต่ว่าเป็นกุฏิเก่าๆประตูหน้าต่างก็ไม่กว้างอากาศก็ไม่ดีสมภารเขาก็ตั้งใจจะรื้อหรือจะทำใหม่ตั้งท่าจะรื้อกันตั้งแต่ตอนเช้าพระฉันข้าวเสร็จก็ทำพระองค์เป็นร่างร้านขึ้นไปก่อนพอทำร่างร้านขึ้นไปก็จะขึ้นหลังคากำลังจะรื้อกระเบื้องความจริงเพิ่งจะรื้อกระเบื้องได้แถบเดียวหรือว่ายังไม่เต็มแถบดีก็ไม่ทราบนะพระด้วยคฤหัสถ์ด้วยช่วยกันเสร็จแล้วพอถึงรื้อกันเรื่อยไปจนถึงเพลนพอฉันเพลนเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าวาดก็สั่งพระพักว่าสักบ่ายโมงแล้วค่อยทำต่อท่านก็ไปนั่งฉันน้ำร้อนน้ำชากันในโบสถ์ระหว่างนั้นปรากฏว่ามีลมพัดมาเสร็จแล้วด้านหลังของวัดมีกอไผ่มันรกเหมือนกันเหลียวไปดูความจริงไม่ใช่ลมมันเป็นเสียงเหมือนคนควงกระบองปรากฏว่ามองเห็นเงาดำเหมือนกับผีตัวใหญ่สูงกว่ายอดไผ่เดินข้ามยอดไผ่เข้ามาถึงบริเวณนั่งร้านที่เขากำลังรื้อหลังคามาถึงกระชากนั่งร้านพังหมดเสร็จแล้วก็เดินย่างกรายมาทางโบสถ์ทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ทั้งลูกวัดทั้งสมภารบอกว่าเกือบจะไม่หายใจกลัวตกใจเกือบช็อกตายนะไอ้เงาดำน่ะโดนไปเดินมาแล้วก็หายไปทีนี้พอเรื่องผ่านไปทุกคนก็ไม่กล้าขึ้นกุฏิแล้วลงเรือข้ามฟากมาหาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างหลวงพ่อลิงดำท่านบอกว่าวันนั้นอาตมานั่งอยู่ที่นั่นพอดีเพราะว่าท่านไปหาหลวงพ่อจงบ่อยถ้าหากว่ามีธุระอะไรท่านก็มักจะให้คนมาตามถามว่ามีธุระไหมถ้าไม่มีธุระอะไรกลางวันก็ให้ไปคุยกับท่านนี่ได้ประโยชน์มากเพราะผลต้องการปฏิบัติหลวงพ่อจงท่านพระปฏิบัติพระกรรมฐานท่านเวลาไปหาท่านเนี่ยหลวงพ่อลิงดำฤาษีลิงดำท่านบอกว่าหลวงพ่อจงก็แนะนำจุดสำคัญพูดถึงอารมณ์ของจิตมีประโยชน์นะเสร็จแล้วพวกนั้นพอไปถึงไปไหว้หลวงพ่อจงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหลวงพ่อจงอธิบายฟังถามท่านมหาเขาดูสิว่าผีมีไหมเสร็จแล้วเขาก็หันหน้ามามองหลวงพ่อฤาษีความจริงเจ้าอาวาสวัดช่างเหล็กก็ชอบพอกันกับหลวงพ่อฤาษีก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องผีเนี่ยผมโดนมาจนเข็ดแล้วครับ หลวงพ่อปานเคยสั่งว่าอย่าอวดเก่งกับผีอย่าอวดดีกับพระไอ้เรื่องนี้จริงไม่ไหวอ่ะถ้าผีนี่เรื่องผีจะให้ผมสู้ผมไม่สู้แน่นะถ้าผีเล็กๆก็ยอมสู้ผีใหญ่สู้ไม่ได้อ่ะเขาก็เลยถามว่าผีไอ้ตัวโตๆสูงกว่ายอดไผ่เนี่ยแบบนี้เป็นแบบอะไรก็เลยบอกว่าถ้าไม่ใช่ยักษ์ก็จะเป็นกุมพันนะคือสมภารเวลาจะรื้อกุฏิคงจะไม่ได้บอกเจ้าของเขาก่อนเขาก็เลยบอกบอกไม่ได้บอกจริงๆด้วยเห็นมันเก่าก็อยากจะรื้อซ่อมแซมก็เลยคิดว่าไอ้ของเนี่ยเรารื้อได้นะหลวงพ่อก็ฤาษีก็บอกว่าถ้าหากว่าเจ้าของเดิมก็ยังหวงอยู่เนี่ยเขาอาจจะไม่ยอมให้รื้อหรือว่าก็หลวงพ่อปานท่านบวงสรวงก่อนเสมอเจ้าของจะให้หรือไม่ให้ถ้าให้ท่านก็รื้อไม่ให้ท่านก็ไม่รื้อเสร็จแล้วหลวงพ่อจงท่านนั่งอยู่ด้วยก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องจริงผีที่มาเนี่ยเป็นยักษ์ลูกศิษย์ท้าวเวสสุวรรณเขาถามว่ายังไงถึงจะรื้อได้อะหลวงพ่อจงก็บอกให้ไปตั้งศาลเพียงตาบอกเขาซะก่อนบอกเขาให้รู้เรื่องว่าเราจะทำอะไรถ้ารื้อมาแล้วต้องทำให้ดีกว่าเก่าจะไปยุบของเขาให้เล็กไม่ได้ว่าอย่างนั้นกุฏินั้นยังแข็งแรงอยู่ไอ้หลังนั้นนะไม้ไร่ยังดีต้องทำให้สวยกว่าเก่าดีกว่าเก่าแข็งแรงเท่าเดิมหรือว่ายิ่งกว่านั้นหลวงพ่อจงบอกว่าอย่าไปหากำไรจากการรื้อเอาไม้เอาไร่เขาไปขายไม่ได้นะเขาก็รับรองเสร็จแล้วเขาก็เลยนิมนต์หลวงพ่อจงให้ไปบวงสรวงหลวงพ่อจงก็ชวนหลวงพ่อฤาษีก็ไปด้วยกันหลวงพ่อจงท่านก็ถามว่าจะทำยังไงดีล่ะไอ้ชั้นเสียงก็ไม่ค่อยมีหลวงพ่อฤาษีก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันถ้าบวงสรวงนี่ผมทำได้หลวงพ่อจงนั่งเป็นประธานก็แล้วกันการตกลงกับเขานี่เป็นเรื่องของหลวงพ่อจงแต่ว่าการเชิญคือการบวงสรวงเนี่ยเป็นเรื่องของหลวงพ่อฤาษีดีไหมหลวงพ่อจงก็บอกดีก็เลยตั้งพิธีบวงสรวงกันขณะที่บวงสรวงนั้นก็ปรากฏว่าท่านผู้ใหญ่สี่ท่านก็ปรากฏกายขึ้นก็คือเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่องค์ตอนนี้หลวงพ่อจงนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวมันสูงมากเลยศาลาทำให้ปรากฏแก่คนทุกคนคนทุกคนเห็นกันหมดโดยเฉพาะเจ้าวัดสมภารวัดกับมัคคณายกที่รื้อกุฏินั่งก้มหน้านิ่งเลยทีนี้ทั้งสี่องค์ที่มาปรากฏเนี่ยเท้าจตุโลกบาลเนี่ยท่านมีกระบองเหมือนกันหมดเหมือนกับพลองลูกเสือเลยนั่นเป็นอนุภาพหลวงพ่อจงหลวงพ่อจงท่านทำให้เห็นหลวงพ่อจงเป็นพระอภิญญาหลวงพ่อฤาษีบอกว่าแค่ลำพังอาตมาและเจ๊งแล้วไม่มีทางเห็นคนเดียวเห็นได้คนอื่นเห็นด้วยไม่ได้แต่ว่าหลวงพ่อจงท่านทำให้คนอื่นเห็นด้วยพอเสร็จแล้วหลวงพ่อจงก็ถามให้เขาตอบหัวหน้าเขาก็ตอบว่าเขาทำอะไรนี้ได้ปรึกษาหารือเลยนะไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ดีกว่าเดิมหรอกทำให้เลวกว่าเดิมจะยุบลงเป็นหลังเล็กๆไม้ของสงฆ์ก็จะเหลือแล้วในที่สุดก็จะทอดทิ้งไปหรือไม่ก็เอาเข้าบ้านเข้าช่องไปเขาก็เลยไม่ต้องการให้รื้อถ้าหากว่าต้องการจะทำให้ดีกว่าเก่าใหญ่เท่าเก่าอย่างเงี้ยทำได้รื้อได้แต่ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามนั้นก็เป็นนวคนทุกคนที่รื้อก็จะต้องถึงกับทุพพลภาพนะแต่ไม่ถึงตายอ่ะเรื่องนี้หลวงพ่อจงก็หันมาถามเจ้าอาวาสกับมรรคนายกเจ้าของที่เขาทุกคนก็ยกมือขึ้นมานมรับปากว่าจะทำตามนั้นโอปติกะคือพวกที่มีรูปร่างเป็นกายทิพย์ไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาธรรมดาได้แต่จะเห็นได้ด้วยตาทิพย์เท่านั้นจากผู้มีฌานนะพวกโอปติกะก็ได้แก่พระภูมิเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขารุกขเทวดาอากาศเทวดาภูมิเทวดาพระอินทร์พระพรหมนะสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่ดวงจิตหรือว่าดวงวิญญาณก็ตามมาแฝงอยู่กับตัวเราเนี่ยมีหลายสาเหตุหลายประการแต่ที่พบบ่อยที่สุดก็คือต้องการความช่วยเหลือหลังจากคนตายแล้วไม่ว่าจะหมดอายุขัยหรือไม่ก็ตามสังเกตดูก่อนเผาศพจะถูกสัปเหร่อมัตราสังเพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณผู้ตายไปรบกวนนั่นก็คือการสะกดวิญญาณเพราะว่าบางวิญญาณในห่วงร่างตัวเองคิดว่าตัวเองไม่ตายหรือว่าจะฟื้นกลับเข้าร่างได้อีกเมื่อถูกสะกดดวงจิตและวิญญาณก็ไปพบภูมิที่ดีๆไม่ได้ต้องเป็นวิญญาณเร่ร่อนต่อไปหากเป็นวิญญาณผีไตห่วงตายทั้งกลมพวกหมอผีก็ใช้มนต์สะกดเรียกดวงวิญญาณเอาไปใช้งานเขาบอกว่าที่ผีมันหลอกเราวิญญาณติดตามเราเพราะเขาต้องการความช่วยเหลือนะเป็นส่วนใหญ่ การปรากฏตัวของวิญญาณมีรูปแบบที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันครับนั่นก็คือเรื่องที่หลวงพ่อฤาษีริงดำท่านเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณพระหวงกุฏิครับที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีบ้านอยู่หลังหนึ่งครับครอบครัวนี้เขาแปลกมากเขาสั่งสอนสืบทอดกันมายังไงไม่ทราบเหมือนคนในครอบครัวแต่ละคนมักจะตายโดยการฆ่าตัวตายเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เกิดเรื่องร้ายน่ากลัวขึ้นในหมู่บ้านที่นั่นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ10ขวบแค่นั้นน่ะแขวนคอตัวเองกับขื่อจนตายเด็กๆ เพื่อนกันไปเห็นก็ร้องให้คนช่วยเพื่อนบ้านวิ่งไปช่วยปลดเชือกลงมาปั๊มหัวใจแต่ไม่ทันน่ะเด็กขาดใจตายไปแล้วเด็กคนนี้ตัวอ้วนๆสมบูรณ์นิสัยก็ดีไม่ใช่เด็กเกเรเรียนหนังสือก็พอไปได้แต่ว่าเพื่อนๆบอกว่าเขาชอบเล่นเอาเชือกผูกคอตัวเองทำท่าเหมือนกับจะแขวนคอแต่ก็ไม่ได้แขวนน่ะแถมถามเพื่อนๆด้วยว่ากลัวหรือเปล่ากล้ามั้ยกล้าผูกคอตายหรือเปล่าเพื่อนๆแต่ละคนก็สายหน้าไปตามๆกันมันก็หัวเราะคล้ายกับจะเยาะแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรจนกระทั่งบ่ายวันเกิดเหตุเป็นวันเสาร์โรงเรียนปิดเขาอยู่บ้านคนเดียวไม่รู้ว่าเล่นหรือทำจริงแต่ก็เห็นว่ามีเก้าอี้กลมๆ ล้มอยู่ใกล้ๆที่เขาแขวนคอตัวนึงมันก็เลยทำให้คิดได้สองอย่างมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุเขาไม่ได้ตั้งใจเพียงแต่เล่นเสร็จแล้วมันพลาดแต่ก็พูดกันว่าเล่นอะไรแผลงๆอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องน่าเล่นนี่หาดูจดหมายลาตายก็ไม่พบอะไรเขาไม่ได้เขียนอะไรเอาไว้เลยแต่ว่าคนในบ้านเนี่ยผูกคอตายกันมา3คนแล้วรวมทั้งเด็กผู้ชายคนนี้ด้วยก็เป็น4คนด้วยกันลุงของเขาไม่มีเมียอยู่ตัวคนเดียวมาจนอายุใกล้40อยู่มาวันนึงก็บ่นว่าโลกนี้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเกิดมาแล้วก็ต้องตายไปเอาอะไรก็เอาไปไม่ได้เงินทองข้าวของที่หาเอาไว้ก็เอาไปไม่ได้คนเราเกิดมาทำไมไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยคนเราอยู่กันไปทุกวันทุกวันไม่รู้จะตายเมื่อไหร่บ่นอยู่อย่างเงี้ยพอราวๆ 2-3 เดือนต่อมาวันหนึ่งคนในบ้านก็พากันถามเพื่อนบ้านว่าเห็นเขาไหมไม่มีคนเห็นอะหายตัวไปทั้งคืนก็ออกตามหากันจนไปพบว่าแกไปผูกคอตายกับต้นมะขามอยู่ในป่าหลังบ้านน่ะร่างไร้วิญญาณน่ะห้อยต่องแต่งต่องแต่งอยู่นั่นแต่อันนั้นมีจดหมายเขาเขียนลาพี่สาวเอาไว้เพราะว่าเขารักพี่สาวคนนี้มากรักเหมือนกับเป็นแม่ของเขาเลยทีเดียวใจความในจดหมายมีทำนองว่าอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีตายวันนี้หรือว่าตายพรุ่งนี้มันก็ตายเหมือนกันวันนี้ไม่ตายพรุ่งนี้ก็ต้องตายอยู่ไปก็พากันหวาดกลัวเปล่าๆพอถึงยังไงวันนั้นก็ต้องมาถึงอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ให้มันถึงซะเลยตายโดยรู้ตัวไม่ดีกว่าหรือเขาคิดอย่างนั้นเป็นความคิดที่แปลกน่ากลัวมากแล้วก่อนหน้านี้พ่อเขาเองก็ผูกคอตายนะตายเพราะเสียใจที่เสียรู้เขาตายหนีความกลัดกลุ้มสมใจเนื่องจากว่าถูกเขาโกงที่ดินไปแปลงหนึ่งคนที่โกงก็ไม่ใช่ใครก็ญาติกันนั่นแหละหลอกให้โอนแต่เงินยังไม่จ่ายพอโอนแล้วก็ไม่พูดถึงเงินก้อนนั้นเลยทวงถามก็บอกจ่ายไปแล้วไม่มีอะไรติดค้างกันอีกคนที่ผูกคอตายก็คือยายของเด็กคนที่ว่าตายเนี่ยยายคนนี้อายุตั้ง70แล้วไม่ผูกคอตายก็อยู่ได้อีกไม่เท่าไหร่แกก็ต้องตายอยู่ดียายคนนี้เขาบอกว่าแกโดนผีไต่หวงเข้าสิงเพราะแกไม่ได้บ่นอยากตายหรือว่าเบื่อโลกเบื่อชีวิตแต่ประการใดแกอยู่ของแกดีๆไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรด้วยลูกหลานก็ไม่ได้ทำให้แกเดือดเนื้อร้อนใจบางคนก็ว่าแกทำลงไปเพราะหลงแต่คนในบ้านก็ยืนยันว่าแกไม่ได้หลงความจำสมองของแกยังดีอยู่ไม่ได้มีวี่แววอะไรอย่างนั้นเลยคือวันนั้นไม่มีคนอยู่บ้านน่ะกลับกันมาตอนเย็นก็เห็นว่าแกเอาเชือกที่เคยใช้ผูกเปลแขวงหลานเนี่ยมาผูกคอตัวเองโยนกับโยงกับบานหน้าต่างเสร็จแล้วก็นั่งเอาหลังพิงข้างขวาตายทีแรกเขาไม่เชื่อว่าแกจะฆ่าตัวตายก็คิดว่าต้องมีคนมาจับแกผูกคอหรืออาจจะเป็นพวกคนร้ายที่มาจี้มาปล้นแต่ว่าทั้งบ้านก็ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องแปลกมากแต่เท่าที่รู้มาตระกูลนี้ตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายมักจะผูกคอตายกันไม่แต่ที่กล่าวไปแล้วนี่นะยังมีอีกหลายคน มีคนเคยบอกว่าถ้าหากว่าบ้านไหนเคยมีคนยิงตัวตายก็มักจะมีคนยิงตัวตายแบบเดียวกันอีกต่อๆมาคล้ายๆกับว่ามันเป็นสิ่งที่สืบทอดกันได้อย่างนั้นบางคนก็เชื่อว่าที่เกิดเรื่องร้ายก็เพราะว่าผีตายหวงของคนที่ตายไปก่อนหน้านี่มาเข้าคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ทำลงไปโดยไม่รู้ตัวว่าตัวกำลังทำอะไรทั้งหมดเป็นอำนาจของผีตายหวงว่างั้นคนก็เลยกลัวกันมากพ่อแม่ปู่ย่าตายายถึงก็สั่งลูกสั่งหลานนะอย่าทำอย่างนั้นเป็นอันขาดนะอย่าเล่นอย่างนั้นนะอย่าลองทำอย่างนั้นนะอย่าเอาเชือกมาผูกคอนะผีไตหวงมันจะเข้าผสมโรงว่าอย่างนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวผมมีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องครับคุณปัญญาอยู่อยุธยาเล่าให้ฟังบอกว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งทรงไทยอยู่ทางด้านเหนือของบ้านแก่ครอบครัวนี้มีเรือนไทยหลังใหญ่แล้วก็เรือนอีกหลังหนึ่งเล็กกว่าได้ยินเขาเรียกทรงบังกะโลปลูกอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็มีคลองในบ้านนี้ก็มีกันทั้งหมด4คนมีพ่อแม่แล้วก็ลูกผู้หญิงผู้ชายหัวหน้าครอบครัวชื่อลุงเต็กตัวใหญ่เบ้อเลยผิวขาวเป็นนักเลงประจำหมู่บ้านคนเกรงแต่ว่าลูกสองคนนิสัยไม่เหมือนพ่อกลับเหมือนแม่เป็นเด็กเรียบร้อยทั้งคู่เลยป้าบุญเนื่องเมียลุงเต็กเนี่ยเป็นคนใจเย็นพูดน้อยตามใจผัวไม่มีปากมีเสียงอะไรแต่ว่าลุงเต็กนี่ก็แปลกกับคนอื่นนี่แสดงความเป็นนักเลงแต่กับป้าบุญเนื่องนี่ลุงเต็กไม่เคยใช้อำนาจบาดใหญ่ไม่เคยดุด่าไม่เคยใช้ความป่าเถื่อนอะไรไม่ว่าใครก็พูดว่าแกเป็นคนรักเมียเกรงใจเมียก่อนได้เสียเป็นเมียผัวกันเนี่ยแกง้อป้าบุญเนื่องอยู่เป็นปีๆเพื่อขอความรักจนป้าบุญเนื่องใจอ่อนป้าบุญเนื่องนะไม่อยากจะรับรักลุงเต็กอะเพราะคนมักจะซุบซิบกันมาลุงเต็กเนี่ยหากินทางปล้นทางจี้เป็นไอ้เสือปล้นมีพรรคพวกออกหากินกลางคืนว่างั้นเรื่องนี้พูดกันหนาหูมากชาวบ้านเขาสังเกตดูกันก็เชื่อว่าเป็นความจริงเพราะว่าบ้านลุงเต็กก็ไม่ได้มีที่นากี่ไร่ไม่มากอะไรเท่าไหร่แต่ทำไมปลูกบ้านหลังใหญ่โตเบ้อเล่ากันว่าป้าบุญเนื่องเนี่ยขอให้ลุงเต็กสัญญาว่าจะเลิกอาชีพที่ไม่ดีไม่งามหันมาทำมาหากินอย่างคนอื่นเขาถ้าลุงเต็กไม่สัญญาก็จะไม่ยอมแต่งงานด้วยก็ทำให้ลุงเต็กต้องตกปากรับคำก็เลยแต่งงานกันแต่งงานแล้วป้าบุญเนื่องก็ย้ายไปอยู่บ้านลุงเต็กลุงเต็กเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่ของแกตายก็ไม่มีใครอีกแล้วนอกจากครอบครัวของแกเองลุงเต็กหวนกลับไปหากินในที่ลับหลบซ่อนอีกก็คือเรื่องไม่ดีป้าบุญเนื่องก็ไม่ปริปากเพราะว่าได้สัญญากันแล้วกลับไปทำอีกก็เท่ากับไม่รักษาคำพูดเองลุงเต็กก็รู้ว่าป้าบุญเนื่องนะไม่พอใจป้าบุญเนื่องสงสารลูกๆถ้าพวกเขารู้ว่าพ่อเนี่ยเป็นพวกมิจฉาชีพก็จะอับอายขายขี้หน้าคนอื่นก็เลยไม่อยากให้ลูกมีปมด้อยตัดสินใจเอ่ยปากพูดกับลุงเต็กว่าสัญญานั้นว่ายังไงลืมแล้วเหรออะไรทำนองเนี้ยลุงเต็กก็ยอมทำตามหยุดได้ไม่นานก็หันไปจับทำอีกป้าบุญเนื่องรู้ก็ไม่พูดด้วยแล้วทีนี้ลุงเต็กง้อจนป้าบุญเนื่องพูดออกมาคำทำนองว่าไม่อยากพูดกับคนที่ไม่รักษาคำพูดแล้วก็ไม่ต้องการมีผัวที่มือเปื้อนเลือดว่าอย่างนั้นเนื่องจากว่าไอ้การปล้นเนี่ยถ้าเจ้าทรัพย์เขาขัดขืนก็มีการฆ่าเจ้าทรัพย์ด้วยป้าบุญเนื่องก็รู้ว่าลุงเต็กฆ่าคนมาหลายคนเท่านั้นเองลุงเต็กแกก็น้อยใจมากกินเหล้าเมาอยู่หลายวันป้าบุญเนื่องก็ไม่เหลียวแลป้าบุญเนื่องแกเป็นผู้หญิงใจเด็ดมากพอเมาลุงแตกก็งอนเงาะสบสาบานว่าจะไม่ทำอีกแล้วแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงป้าบุญเนื่องก็ไม่พูดด้วยแล้วก็ไม่มีทีท่าจะเชื่อคำพูดเหล่านั้นข้างฝ่ายลุงแตกก็ไม่ละความพยายามตื้อหนักเข้าป้าบุญเนื่องก็พูดออกมาว่าคนอย่างลุงแตกตายแล้วเกิดใหม่บางทีจะเปลี่ยนนิสัยได้ละมั้งแกหายไปตั้งแต่บ่ายไม่มีใครเห็นหายไปคืนนึงก็ยังไม่กลับสองคืนก็ยังไม่กลับลูกๆ ก็ถามหาพ่อว่าพ่อหายไปไหนจนวันที่3ได้กลิ่นเหม็นๆป้าบุญเนื่องไปค้นหาต้นเหตุมาจากห้องเรือนทรงไทยเนี่ยเปิดเข้าไปก็พบว่าลุงเต็กนั่งตายร่างกายเน่าเหม็นอยู่ในนั้นปล่อยโฮออกมาเลยแกซดยาฆ่าแมลงเข้าไปหลังจากงานศพผ่านไปแล้วเรือนหลังนั้นก็ปิดตายไม่มีใครไปนอนตามธรรมดาเรือนหลังนั้นก็ไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวนอกจากลุงเต็กคนเดียวป้าบุญเนื่องคุยกับลูกๆแล้วก็เห็นพ้องกันว่าขายซะก็ดีมีคนอยากได้เพราะว่าเป็นเรือนไทยที่สวยมากแต่ว่าคนใกล้บ้านที่รู้ว่ามีคนตายในห้องเรือนก็ไม่ว่าอยากได้มากแค่ไหนก็ไม่กล้าเสี่ยงกลัวผีหลอก แต่ก็เหมือนคิดกันไปเองก็ไม่มีข่าวว่าผีลุงแตกเฮี้ยนอะไรทีแรกไม่มีคนซื้อแต่ตอนหลังก็มีคนแวะไปดูกันหลายคนมีสนใจกันจริงๆอยู่3คนเพราะว่าขายราคาไม่แพงราคาที่ไม่แพงนี่แหละก็ทำให้คนนึกเสียดายถ้าไม่ซื้อไว้คนอื่นซื้อไปแล้วจะมานึกเสียดายทีหลังช่วงนั้นใครตัดสินใจก่อนก็จะได้ครอบครองเรือนไทยหลังนี้ลุงเกษมแกมีอาชีพปล่อยเงินกู้แกก็ตกลงใจก่อนใครแกนึกชอบเรือนหลังนี้มาตั้งแต่เห็นทีแรกแล้วก็มีการซื้อขายหรือถอนไปปลูกในที่บ้านของแกปลูกบ้านเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะมีการทำบุญบ้านใหม่กันช่วงนั้นเองเรือนไทยหลังใหม่ที่ปลูกเข้าคู่กับเรือนไทยหลังเก่าของแกก็เกิดมีสิ่งแปลกประหลาดกลางดึกไม่มีใครไปนอนแต่ได้ยินมีเสียงคนเดินแล้วก็มีเสียงเปิดปิดประตูห้องเรือนและหมาในบ้านพากันส่งเสียงเห่าหอนเสียงมันโหยหวนชวนขนลุกขนพองเหลือเกินทำให้ลุงเกษมต้องลุกขึ้นมาเอาไฟฉายไปส่องดูว่าใครนะมันหานกล้าทำอะไรในบ้านใหม่ของแกเดี๋ยวเจอจะซัดด้วยปืนที่แกถือติดมือไปนั่นแหละส่องไฟฉายค้นหาดูจนทั่วทุกซอกทุกมุมก็ไม่เห็นมีใครสักคนหนูสักตัวแมวสักตัวก็ไม่มีใครเห็นก็ยิ่งทำให้แกประหลาดใจวันรุ่งขึ้นกลางวันแสกๆกับป้าสำเนียงเมียคู่ทุกคู่ยากของลุงเสมขึ้นไปปัดขวาดก็ไปได้ยินเสียงคนพูดกระซิบกระซาบดังอยู่ในห้องเรือนทีแรกก็แกก็กลัวแต่แล้วก็เห็นว่ามันเป็นเวลากลางวันก็เลยย่องไปแอบฟังอยากจะรู้เป็นใครเข้ามาในบ้านแล้วมันกำลังพูดอะไรก็ได้ยินเสียงพูดบอกว่านี่บ้านกูบ้านกูบ้านกูพูดซ้ำๆอย่างเนี้ยแกขนลุกเกรียวเลยพยายามมองแล้วไม่เห็นมีใครมีแต่เสียงดังอยู่ก็รีบไปบอกลุงเสมลุงเสมก็มาเปิดประตูห้องเรือนพลัวพรวดพราดเข้าไปแต่ก็ไม่เจอใครทีแรกยังไม่คิดว่าเป็นผีจนคืนต่อมาเสียงเดินเสียงปิดเปิดประตูห้องเรือนดังอีกลุงเกษมก็ไปดูแล้วไม่เห็นก็เริ่มคิดว่าน่าจะเป็นผีหลอกก็รีบไปหาฤาหลวงพ่อที่วัดท่านก็บอกว่าทำบุญประพรมน้ำมนต์เสียหายไม่มีอะไรแล้ววันที่ทำบุญนะผีเข้าป้าสำเนียงพูดเป็นเสียงผู้ชายชี้หน้าลุงเกษมบอกนี่บ้านกูมึงย้ายบ้านกูมาทำไมลุงเกษมก็ชี้แจงว่าแกซื้อแล้วให้เงินป้าบุญเนื่องไปแล้วซื้อมาอย่างถูกต้องแต่ว่าผีไม่ฟังเสียงพูดอยู่คำเดียวให้เอาบ้านไปคืนไม่ว่าจะพูดยังไงผีก็ไม่ยอมลุงเสมก็ฉุกคิดได้ให้คนไปรับป้าบุญเนื่องมาพูดให้ผีเข้าใจพอป้าบุญเนื่องมาวิญญาณที่แฝงอยู่ในร่างป้าสำเนียงก็ร้องออกมาอย่างดีใจเรียกป้าบุญเนื่องเข้าไปหาแล้วก็สวมกอดร้องไห้ใหญ่เลยพร่ำบอกว่าคิดถึงเหลือเกินคิดถึงเหลือเกินป้าบุญเนื่องก็พูดให้ดวงวิญญาณลุงเต็กเข้าใจว่าขายบ้านได้เงินมาแล้วบ้านเป็นของลุงเกษมเขาแล้วขอร้องลุงเต็กอย่าไปรบกวนครอบครัวลุงเสมอีกเลยผีลุงเต็กก็ถามว่าแล้วที่ป้าบุญเนื่องโกรธอยู่ยกโทษให้หรือยังป้าบุญเนื่องตอบว่ายกโทษให้แล้วเท่านั้นเองน้ำตาก็ไหลพรากออกมาจากตาของป้าสำเนียงวิญญาณก็ออกจากบ้านไปออกจากร่างไปบ้านนั้นก็ไม่มีผีอีกต่อไปแล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆครับเกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยาครับท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ